أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العظيم. سورة الرعد ديار لسم سفارة نور لسم آيات. دا مومن و دا كافر جدا جدا انجام ذكر كولنا پس تنبیہ دا چه دا دفار جدا جدا انجام کیدل دا حکمت او دا عقل موافق دی. یو عقل من دا سی خبرا نشی کولے چه او نابینا چه حس پا نظر و تنر آدی پچند و کفر و سر دی دے دا سے شخص برابر نشی جوڑے دے چاہ نظرس کر کے رسرس کر کے بینا دی بصیرت طرح دا حق ترنا بانے روان دے دا دوارا برابر کی بھی نشی. افمن یعلم انما انزل الیکا آیا پس ہا کس یعلم چپوئی گی انما انزل اليك بشك ارى قران كنازل شبل الساطة من ربك الصادة رب طرفنا الحق ذا قران حق دي. افمن يعلم آية اغكى شبويه انما انزل اليك بشك اغسى كتاك نازل كري جويني من ربك الصادة رب طرفنا الحق دغدا بالكليشوي حق دي كمان هو أعمى هيا دغكت فشانت لأقا شادك يغلون لي نابي نابي إنما يتذكر أولي الألباب بشك نصيحة قبلي ويجي أولي الألباب خاوندان لعقل صورت العقل خاوندان لنابي ويجي الذين يوفون بعهد الله خاوندان عقل أغلي يوفون تغيب لكي بعهد الله إذا الله وعدي قلوا الألباب أغا خلقني يوفون بعهد الله إذا الله وعدي لكي لدينا مراد اغا تمام وعديني في الله دخلوا بنيان سرقيني فهيك رسولنا هم بني وعدا وعدد ربوبيتا فأذلك تمام روحنا الله راجمك حاضر اكرم دخل وحدانيت دلائل ورطة أخرى وهو بيأتي تقول كي ألست بربكم ولدست ربنا يمن قالوا بلا ديتول فيو آوازي ولنتظى من ربي آدم عليه السلام تر قیامت پورے پیدا کی دن کی بندیان اللہ طول پیوزل پیدا کرل عرفات میدان کی ادرول عقل فکر و نورک نخپل وحدانیت دلائل و تقوخل او بیتنا تقوز کو الست بربکم ولذستاس رب نیما قالوا بلا طول پیوزل ولمت زمن رلے انت ربنا فدي طريقة تمام أحكام إلهية وطاعة وعدد بنيان نواغش كيشنا تمام فرائز بأداكو تمام ناجائز دا گنا دا كارون نبزان بچكو دا بنيان وعد أخرنا أولو الألباب أنا خلق دي خاندان دا حقل يوفون بعهد الله یاوی پورا کئی وعدے دا اللہ اللہ سر وعدہ کرے دا اغا پورا کئی پیغمبران سر وعدے کری دی اغا پورا کئی وعدہ ما کئینا بذات خود کئی و معاملہ کئی دا اللہ سر یا دا بندیان سر کما وعدہ دا انسان اکی ولول الباب اغا خلقی دا اغا وعدے ام پورا کئی فا پکی شب چرا وعدہ دا گناہ نگی کما وعدہ کرے دا اگا وعدہ پورا کئی و پتے شر سبا دا گناہ نوی بین صفت دانے ولا ینقضون المیثاق وعدہ نما تک ولا ینقضون المیثاق دا وعدے خلاف ورزی نہ کئی لکہ دا بندہ دا اللہ سر وعدہ دا ہم پورا کئی او کہ دا امتی دا پیغمبر سر وعدہ دا ہم پورا کئی او کہ خپل مینت کی یو بل سر یو انسان بل انسان سر وعدہ کی ہم پورا کئی عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام نا یو وعدہ واغشتلا بیعت ورسروکو کہ دا اللہ سر بحف سوک شرکوینا پیز وقت منز پابندے سر کوئے او دا خپل امیران و تابداری کوئے او دا حف یو انسان نا دا حف شی سوال مکو انسان دا سوال مکوا وی کم خلق کی پدغ بیعت کی شریکو دا غوی دا وادی دا پابندے دا فی حالو کہ یو سڑے با پا اصور و چابت کے پریوت وچانے بے سوال نکو چیزا چابت را فقبل برا کشو چابت بے وارشتا دا سوال اکرام و فضلنو کی دا پیغمبر علیہ السلام محبت عظمت او دا طاعت جذبہ دا سوا کہ دا سوال چرا چابت راکا دا کو پاگی کے معنی کول مقصود نو خو اگوی جذبہ داوہ چی پیغمبر علیہ السلام ملکی سوال بنکے چابت نا پارا باون فقبل را دوشی چاہتے بینے چی چابت را عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزن جماعت تران نواتو او در وقت پیغمبر علیہ السلام پر منبر خطبہ ویلا اتفاقا دا پیغمبر علیہ السلام دخلے مبارک دا الفاظ قوت کینے ما کہتا سکم خلق ہوا با ولار وطے کینے کہ وے کینے نو عبداللہ ابن مسعود دا جماعت پر دید کیوں انتے وہ رسین منتا کی کینہ سا دے والا آواز ورکو ویتا تا میں انتر آگا دے مخلامک خلکو تا انتے کینے و دا کینے عمر کے پیغمبر علیہ السلام اکو دا دے دا مطلب خنو چھ پلارا سوکرا روان دیا غدن کینی بے مقید انسو کینی و جذبر تا عب دوم روا چھو قدم امکی کینو تپرینو گو دا او قدیبانی کینہ سا چې په خوا کې آواز ولرې چې پیغمبر علیه السلام وایي کښېنه هلته کښېنه. نو اول الالباب هغه خلک دي چې وعده چا سره وکړي نو هغه پوره کوي. والذین یصلون ما امر الله به ان یصل. بل صفت د دې دا دی چې د کومو تعلقاتو د قائمولو حکم دوی ته شوی دی هغه قائموي. والذين يصلون اولو الالباب خاوندان د عقل هغه خلک دي يصلون چې یو ځای کوي ما امر الله هغه څه چې الله امر کړی دی بهې په هغې باندې ایو سله د یو ځای کولو. الله چې د کوم شي زه د یو ځای کولو امر کړی دی یو ځای کوي. دې نه بعدې مشهور مفسرین رشتہ دارے والا تعلقات یا دی اتنا مراد دی رشتہ دار دا رشتہ دار سرا تعلق جوڑی سے وسکی اور بیاد آگے پا تقاضو بعد عمل کے. بعض مفسرین فرمائی کہ دا دینا مراد دارے دا خلق دا ایمان سرا عمل صالح یو دے کئی یسلون ما امر اللہ به ان یصل ایمان سرا عمل صالح یو دے کئی. یا پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑے پا قرآن ایمان و سرا یو دے کئی. یا یو پیغمبر بانی ایمان روڑے پا طول پیغمبران ایمان و سرا یو دے کئی. ویخشون ربهم او دې یریږي د خپل رب نه د خپل رب نه یریږي. ویخافون سوء الحساب او د ناکار حساب نه هم یریږي. ناکار حساب نه مراد هغه حساب کتاب دی چې په هغې کې سختي وي او تپوس پلانې کار دی ولې کړی د پلانې کار دی ولې کړی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ دا انسان نجات بس خدای پر رحمت کی دیشی کدا عملو دا حساب پا وقت کے اجمال نکار واغش دیشی عفو در گزر نکار واغش دیشی انسان کامیاب شو. او کدا یوی یوی ذری ذری حساب کی گی نو بچ کے دن ممکن ندی لکه داسې به څوک وي چې د هغه نه وړه ګناه هم چرته نه ده شوې. ویخافون سوء الحساب یریږي د بد حساب نه. او بل صفت د اولو الالباب داري والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم خاوندان دا عقل اغا خلق دي صبرو چه صبر کئی. نو دا صبر معنا حبس النفس بندول و منکول دا نفس عما تشتهيه النفس دا اغشنا که کمنا دا نفس تقاضا کئی چه دا نفس در نکم سیزن غواری دا غیر نفس منی کول دیتا صبر ہوئی. عام طور باندې من صبر دیتا ہوئی چه بنده تا تکلیف و مصیبت پورا سے دو جو صبر کنوی دا صبر ہوئی تو یواز دا صبر نلی. بلکہ دا صبر نورم دو قسمو لری یو تا صبر علی الطاعت وی او بل تا صبر علی المعصیت وی. اور امن کے کم سے صبر وائی دے تو صبر علی المصیبت ہوئی نہ دا مصیبت پوک دے دا نفس آزادی گواری کہ دا خدای خلاف دا دل خلاف خبر ہو کا مخ اوٹا کوا گریوان اچلوا ویختو شکوا گڑے وڑے خبر ہو کا نفس دا تقاضا کی کدی نے منے کہ نفس دا خبر مکوا مخ بنوا ہے سینہ بنڈا ہے غریوان بنش لے ویختہ بنشو کے دا اللہ خلاف بگڑے والے خبر میں رچہ دا کار دو کہ نفس ملک نفا مصیبت دا صبر کو صبر على المصیبت دو کو عجر ثواب تکشتا او بیم صبر على الطاعت فری یخ یخنے کی چلا بارانم پچی او تپخپل گرم بستر کے پروتے جان تری انگیجے لگولے لے تر دے لگولے گرم پروتے او دیکھے دا مانگتیم چودا سہریا دا ماس پتا او تلے گرمی بستر او دلے گرمی کمرے میں رو جو جماعت تزی دا نفس دا تا قاضی کی کتا پا قلار کینا مزا جماعت تا خیر دا پا قلار با موزو کی یا دل تا فکر اخبال کمرہ کی اوکر گرم کو بھائی نو صبر دیدے کے دارے کہ دا نفس دا دی خبرو نمبنے کا دے تاعت تا دے نور دی فزور ور روان کا دا جماعت تلار شا پا جمع موزو کا یا دا اونی سخت گرمی دا او یخ کمرہ کے ناس پہ پا یخ سوری یخ و بشر بدن در ترشتا او دا ماس پخین منزل جماعت تا تک دے تو دیر گرم نور دے تو چوڑ بشی کل یخ و کل تو کور پر یخ کمرہ کے پروت یا دا اونی گرم روز دو سارو جد لگی یخ و بوس کا نو دے تو عد تا دا نفس نور دی تقاضا دا آرام طلبے کی نو دے نعمل کا منظم پرے گرمے کیوں کا لارشا گرمے کی روجہ منشا پرے یخنے کی انجام لارشا گرم کمرا گرم دے سرف رے دا گناہ پرے کارم کی خوند و مزد نفس و شیطان خی او نفس تقاضا کی جدہ گناہ دا کارو کا یا منشا نفسا دا گناہ پکار کی سزا دا دا جہنم سزا دا اللہ دا کی منشا ان دا صبر کل کل کل یو بندہ بے وسی دا صبر کئی تو پدے بے سواب کی نہ پدے سواب نشتا کہ دے وس کی گی اس صبر کے نو علی سواب کی شراب نشتا تو تے خلے دے بے خوباش دا آرام دیو پلیتی نشتا نہ ملاوے گی تو صبر بھائی جدا مخی تا دے پراتی و نور خلقی سیو تا تے تمس کار اور تاو تو گلت کی گی اس کرے نا خدای حرام کری دی تو شراب نس کے من اس نے پہ سواب کی تو صبر دیو کو دا چاکور تغلال اللار لے اور دا کور مالک دربان میرا پاسے دا اور ترا روان شے دا دا گناہ کر زما توبہ دا جمیز برگش پیتا گورا دا بات نن بغلا کو پنانا زما توبہ اگر ابن سغیر آپ آخر ہے تا وزن کی بھی زکر دیکھ لاؤ نکرا کنی تو خود تلیوی جدا کور مالک ملے بیدا اور ستا ہر یو سی سلاس او رسے دو خد رابش کیشو اور دق دیکھ اسو کرنی سو یو اللہ لیا کیا اللہ زمان تو با دے دے کہ ما تو منی کئی نا خوستان یرے گا مودا اللہ رب نکم اللہ اس بارے کے عجر و سوا کی اور آغم و درد کے در تعور سے نا مدر وقت کی واویلا کول جڑا فریاد کول دادی وش کی دی کمی پورے بجڑے گی دو دلے رضی بجڑے گی اخیر بس برشے بچے سورا دی تین جو پک پلے دو سا برشی نا پڑے سلو رمہ تیزلہ میں تیزیا قلار ناس کے وقت نا بجڑے گی پڑے بڑے سواب ہوشی نا صبر دارے کہ تا تا دے ضرورت اول جت کا درو رسید اللہ صدمہ درو رسید اللہ اغا وقت تا صبر تو انا للہ و انی الیہ راجعون الحمدللہ علی کل حال اس تا صبر کو ثواب دے شو یو زنانو زوی مرشیو لقبر تناسا جرائے کولا اڑو میر وزوا پیغمبر علیہ السلام وقت دا صبر تلقینو کو صبر کوا ناغا خیال ہے نو نہ پیغمبر علیہ السلام یوں نہ کہی جاتا ویزا پتا سراغلی خود نہیں زمان پر راغلی نہیں سا زمان دا سحال سا خبر ہے نقبل کار کوا پیغمبر علیہ السلام تیدا سا خبر ہو کہ خیال ہے نو کتلی نلی سنا ما تا چاہ خبر ہو کلا پیغمبر علیہ السلام تیرا آوان شو سو کلا رالی یعنی ایک بخت دا تا چاہ تا خبر ہو کلی نا خود ادوال جہان سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تا ولا ہو او تا تیرے سبر کوئی تا تی پتا خونا لگا بس زر دا خبر نرا پاسی دلا او بیار دا پیغمبر علیہ السلام کور تر آلیلا ویپا کسس و کدار وغیرہ نو پیغمبر علیہ السلام سی بس اس بسفر کوما یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی الصبر عند الصدمة الاولى اول صدمة ضرورة اقا وقت صبر پکار رستو خو پسکل زل صبری دی بیا تو اصل او معتبر صبر اغلی کہ ابتدا کے صدمہ در اور سیدلا او پا اغا وقت تا صبر اکو رستو خو بیا انسان پسکل زل صبری او بل صفت دار اقام الصلاة مل قائمی نو اقامت الصلاة دیتے ہوئی جدا دے مانزو فرائض واجبات سنت مستحبات پدے بانے عمل اکی پا خشوع پا خضوع بانے منز اکی حرام مفسد مکروہ دے نا پریز اکی باقاعدہ فقپل صحیح کے منوانی منج کئی دیتا اقامت الصلاة ہوئی یہ منج کرے ہو بل نہ کرے دیتا اقامت الصلاة نہ ہوئی ادا سے زر در تنگے وحل والا منج دا منج نہ رے اقامت الصلاة نہ رے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا بل صفت دا دیدارے کہ دوی خرچ کئی مما دا اغسنا رزقناهم کہ منزوی تور کری سرا فقط وعلانية أو تختارا في فقير لا يوجد أن يسؤال كو زكاة يغسطو لطانا قنقواري قال الله مال در كرد الله والا مال در نقواري الله تاتوي ما در كرد رزقناهم نو پسل ویخ تو کہ یہ ورو پیدر نقواری نا غیت املا دے ماترا نو سرن پا پتے مور کئی و علانیت نو پخکارم دا مال دا اللہ پا نمور کئی بعض جینو کہ خکار مال لگول بہتر دی او بعض جینو کہ پا پتا مال لگول بہتر دی نو بندر اس توچی کسی کم لیکن مناسب بھی کم طریقہ پا آغی طریقہ لے ورکی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ او کچا و سر بدی کلی وی دے و سر نیکی کئی بدل دا بدے پنے کئی سوک سر دشمنی کئی دے و سر دوستی کئی سوک ظلم کئی دے و تماسی کئی کچا نا دا گناہ کارو شو نا دے و پس بیا رسکو دا نیکے کارو کی چرا گناہ کا سزا ختم شی پیغمبر علیہ السلام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا فرمائی ویدہ بدین پس نیکی کوا دون نیکیو کہ چاہ غزرہ بدید اللہ پاک کی کہ پدغ بنے او گناہ بانے خیمان شیر توبہ و باشی او نیک عملو کی نا غزرہ گناہ بنا تخلے مات کی اولئک لهم عقب الدار دے خلق دا پارا کور دا آخرت تے انجام دا آخرت جنت تے والا دا آخرت کامیابی دار نا مراد دار دنیا دنیا کے والا خرا اور دار آخرت دا آخرت کور تے جنت تے اغم ورلے عقب الدار دار الاخره دا كامياده غير جنات جنات عدن الله فقل بيانك اذا جنات عدن لي عدل مانا قیام و قرار مطلب دا چه دا جنتیان جنت سے یوزل ورلن بیت اللہ اوباشینا دائمی قیام با اللہ پاک ولو شو دا عدل مانا دا جنت درمیان مقام اعلا اعلا مقام برقراری دا جنت درمیان اعلا مقام او دا جنت تا تکم خلق لارن دا یواز بس دا دوی جنت تی نا دا دوی دا پلار و دا مور هم جنت تی مور پلار بچی بیبیانی دا طول با پا جنت کی ور سروی چی ایماندار وی نبی سر پلار نکو بیبیانی بچی طول با سروی الذين يوفون بعهد الله خاوندان دا عقل اغقل دي شوادي پورا كي بي يوفونا پورا كول كي بعهد الله دا الله وادي ولا ينقضون الميثاق دي نماطي وادي والذين يصلون ما امر الله خاوندان دا عقل اغقل دي شبه وستكي وزي كي ما أغسو أمر الله كي الله أمر كريري به طاغباني أن يوصل ليوزي كولو سل رحمين كي أولور حكم لله ليوزي ويخشون ربهم ذي يريق دقبل ربنا ويقاطون سوء الحساب أو يريق دن أثار حسابنا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم او اغا خلق چه صبر کی ابتغاء وجه ربهم دفار دا طلب کولو دا رضا من دے دا رب خفل دا اللہ دا رضا دفار صبر کی دا ناقوال صبر نا و اقام الصلاة و منقائمی و انفقو او خرج کی مما دا اغسنا رضقناهم جمن بیتا ورکلی سرلا پتت و علانیتا و تقشارا و یدرعون بالحسنة السیئة دفا کول کئی پنے کے بازی بدے لرا بازی دفا کئی پنے کے اولائک لهم عقبت دار دا کسان چیلی دی دفا را کور دا آخرت دے جنت کور دا آخرت سشیلی جنات عدن جنت عدن لے جنت عدن لے ہمیشہ اسے دو والا کور دے جنت عدن ويراس شيري قصر من لؤلؤة يوم أرغلين يوم حل جور شويري في ذلك القصر 70 دهرا جاء بدغت قلاك دننا أو ياكور نري من ياقوتة حمراء دسرو ياقوت نجور بي في كل دار 70 بيتا جاء بهر يوكور كي أو يا كمريني من زمردة خضراء دشنو زمردنا بجوروي في كل بيت 70 سريرا هر كمرة بأويا سختنا براتلي على كل سرير 70 فراشا هر يو تخباني أويا فرش نبي من كل لون هر قسم رنقنو على كل فراش زوجة من الحور العين هر يو فرش باني هر قالين بان لبا يو بي من الحور العين شاقد الحور العين النبي لقد قط السرق وعلى دجنة بي وفي رواية في كل بيت 70 مائدة هر يو كوركب أو يادر السخان ويرشوي على كل مائدة 70 لونا من طعام هر در السخان باني أو ياقسم طعامون ببراتوي دا جنت عدن دی اللہ لی زمان لطول نشید کی جنات عدن جنت عدن بی یدخلونها دیب فقبلن جنت عدن تداخلی گذا خاوندان دا عقل ومن صلح من آبائهم اغسوک فی نیکان وی صلح نیکان وی من آبائهم دا دید بابا جانونا من دی فقبل و سر داخلی و ازواجهم او دبی بیبیان بموی و ذریاتهم او دبی اولاد بم داخلی گی والملائکت یدخلون علیهم فرشتی بداخلی گی پبیوان لی من كل باب دهر دروازينا فقراء مهاجرين لا بجنت داخل شيء فإذا قد جهادون كده خبل سر قرباني والكلرة نقيامت فرض با الله پاسه تو فرمائي زي جنت داخل شيء ملائك وطر الله حكمه فيه ورشه زمان بندان وتسلامه كه وی فرشتے وتی اللہ من کو بہترین مخلوقی تا پا دربار کے من دیر نیزی نو من کا حکم کہے کہ زمینی مخلوق تا ورش سلام کا انسانان دا زمینی مخلوق دے دی تا سلام کا اللہ بہو فرمائی دا زمان بندیان دی دی زمان پا توحید بانے رکھ پل سر قربانی ورکلے تمام مخلوق سر دی اختلافات صرف بنے بانے کہ بس ما یو امنی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر نہ کہہ لے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے میں فرشتوں تعالیٰ وی ورشے دیتا سلام ہو کہ زمان پار طول مخلوق صلی اللہ علیہ خفکان راغل ہو جنگون راغل ہو زمان پار سر قربانی ورکلے یہ بیا فرشتے میں ورشے دیتا سلام علیکم بما صبرتم والملائکت یدخلون علیہم من کل باب فرشتے بداخل ایک دیتا دا ہر دروازے نا دا جنت اکھ دروازی دی پہر دروازہ فرشتے ورگیو داخل ایک سلام بکن سلام علیکم بما صبرتم سلامت یاری بھی پتا سبانے بما صبرتم پدے وجہ تتا سو صبر کرے وے فشریعت بانی معمل کرے فنعم عقبت دار فصدر کرے کور دا آخرت و جنت سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.